بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب و مهربونی که خالق تمام روزهای ابری و شبهای قشنگ و سرد پاییزه. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم. آقا کلاقی بله بازم آمده، میخواد از یه دختر گلی بگه به نام هستی خانوم. هستی 5 سالشه، هستی هنرآموز. بله ماما ملیحه، بابا مسعود چقدر تعریف میکنن از این دختر، میگن خیلی گله. دوتا دوست خوبم داره، الینا خانوم و حدیث خانوم. بچه آکلاقه میگه هستی خانوم ما وقتی همه میرن خیابون، هرچی توی خیابون میبینه میگه مامان برام بخر. ولی آقا کلاقه شما اشتباه میکنی، هستی گل که به مامانش کمک میکنه اون ویژگی رو که شما میگید نداره. آقا کلاقه فردا دوباره برام خبر بیار، مطمئنن اشتباه کردی. منم به عنوان عمه مریم دوستش دارم، روی ماهش رو میبوسم و ازش دعوت میکنم گلگل من به صبحانه پرماجرا که اسم قصه امشبمونه گوش کنه. اون روز تو همین که آقا خروس بال و پر حنایی رنگش رو باز کرد و چشماش رو بست و سرش رو بالا گرفت و شروع کرد به قوقولی قوقو کردن، خانم مرغ هم جوجه های بازیگوش و نازنازیش رو بیدار کرد و بهشون گفت جوجه های قشنگم، نک سیاه جون، نک طلا جون، زود و تند و سریع آماده بشین، از لونه میخواییم بریم بیرون یک کمی ورزش کنیم که سرحال بشیم و خواب از سرمون بپره، هم بریم دنبال غذا و خودمونو سیر کنیم. نکسیا و نکتلا هم خوابالود و خمیازه کشان جواب دادن باشه مامان مرغی الان میای. خواب خیلی زود از سر جوجه های بازی گوش قصه‌مون پرید. اونا اول یکم روی سبزه ها بدو بدو کردن و بالا و پایین پریدن. بعد وقتی خواب از سرشون پرید همراه مامان مرغ شروع کردن به خوردن دونه های گندمی که روی زمین ریخته شده بود و سبزه هایی که از دل خاک سر در آورده بودن. نکسیا و نکتلا داشتن دنبال دونه میگشتن که یه دفعه بچه ها چشم نکتلا افتاد به یه رشته ماکارونی بلند و باریک و چرب و چیلی و خوشمزه که افتاده بود روی خاک. نکتلا بدو بدو با خوشحالی رفت تا اون ماکارونی خوشمزه رو بخوره که دید ای بابا سر و کله نکسیا هم پیدا شد. نکتلا و نکسیا اول چند دقیقه کنار اون رشته ماکارونی بلند و باریک ایستادن و به هم اخ کردن و با عصبانیت به هم نگاه کردن. بعد نکسیا یه سر ماکارونی رو با نوکش گرفت، نکتلا هم سر دیگرشو و هر دو شروع کردن به کشیدن رشته ماکارونی. نکتلا بکش، نکسیا بکش، نکسیا بکش، نکتلا بکش. اونقدر این کارو تکرار کردن که مامان مرغه از دستشون عصبانی شد و سرشون فریاد زد که بس کنین دیگه، یکیتون باید کوتاه بیاد. آهای نکتلا با تو هم، آهای نکسیا با تو هم هستم. ولی بچه ها جونم جوجه های فسفلی اصلا به حرف ماما مرغ گوش نکردن. نکسیا و نکتلا همینجور داشتن با عصبانیت اون ماکارونی رو هم می کشیدن و هر کدوم سعی می کردن اونو مال خودشون بکنن که یه دفعه رشته ماکارونی نصف شد. بعدش می دونین چی شد؟ نکسیا با نیمی از رشته ماکارونی گل خورد و رفت و افتاد وسط باغچه گلا. نبتلا هم با نیم دیگری از رشته ماکارونی گل خورد و رفت و افتاد تو ظرف آب هاپ هاپوخان. مامان مرغ که از دیدن این اتفاق حسابی خندش گرفته بود، بالاش رو گذاشت روی دلش و زد زیر خنده. حالا نخند و کی بخند. نکتلا و نکسیا هم یه دفعه خندشون گرفت. ریز ریز ریز شروع کردن به خندیدن. نکسیا و نکتلا از اون روز به بعد یاد گرفتن که میشه به جای دعوا کردن سر خوراکی و اسباب بازی، خوراکی‌ها و اسباب بازی‌هاشون رو با هم قسمت کنن. درست مثل شما کوچولوهای گلم که اسباب بازی‌های قشنگ و خوراکی‌های خوشمزه‌تون رو با خواهرا و برادراتون، با دوستان خوبتون تقسیم می‌کنید. شما این کار انجام میدین بچه ها؟ بله، اگه چیزی داشته باشین با دوستاتون شریک میشین؟ بله، آفرین. هستی گل ما هم که گفتم 5 سالشه و دختر خیلی خوبیه، همیشه وقتی با دوستاش حدیثه، الینا، مهدیار، مسیحا با هم جمع میشن و میخوان بازی بکنن، تمام مواد غذاییش رو میاره وسط و همه با هم میخورن و بازی میکنن و هیچ وقتم با دوستاش هستی ما دعوا نمی کنه. آفرین به این دختر گل که همه دوستش دارن. روی ماهشو میبوسم و همینطور روی ماه شما گلگلیا رو و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.